korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kin to One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ukraińskie drony zniszczyły kilkanaście rosyjskich samolotów. Pieniądze lubią ciszę, za złamanie ciszy wyborczej możemy stracić nawet milion, przypomina szef Państwowej Komisji Wyborczej. Zamiast agitować, pobiegajmy dziś Światowy Dzień Sportu. Mnie kręci bardziej piłkarstwo, ale hokejarstwo też. Co najmniej 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Zaatakowane zostały m.in. Charków, Zaporoże i obwód kijowski. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa strategicznego nad ranem w powietrze wzbiły się polskie i sojusznicze samoloty bojowe. Ich patrol został już zakończony. Ukraińska obrona zestrzeliła dwa pociski manewrujące i prawie 30 dronów Szahid. Wczoraj po atakach ukraińskich bezzałogowców Rosja straciła co najmniej 19 samolotów. Źródła ukraińskiej prawdy w ukraińskim wywiadzie wojskowym wskazują na uszkodzenie rosyjskich bombowców Tu-95 i myśliwców szturmowych Su-25. Bombowce miały zostać uszkodzone na lotnisku Engels w obwodzie saratowskim, natomiast myśliwce na lotnisku Jejsk w kraju krasnodarskim. W ostatnich tygodniach Ukraina i antyputinowscy dywersanci koncentrują się na atakach na rosyjskie rafinerie, magazyny paliw, lotniska wojskowe i okręty floty czarnomorskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nawet milion złotych grzywny grozi za złamanie ciszy wyborczej. Zakaz agitacji i publikowania sondaży obowiązuje dziś od północy do zakończenia głosowania, czyli do jutra do 21. Mimo różnych opinii na temat ciszy wyborczej nie można jej ignorować, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Te przepisy obowiązują i jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie prowadzona niedopuszczalna agitacja wyborcza w czasie ciszy wyborczej, czy też będą publikowane sondaże, to możemy się spodziewać, że będzie w tle odpowiedzialność karna. Jutro wybierzemy radnych gmin, powiatów i sejmików oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 i będą czynne do 21. O ewentualnym przedłużeniu ciszy wyborczej może zdecydować Państwowa Komisja Wyborcza. Strażacy ugasili pożar hali z drewnem w Kętach w Małopolsce. Drewno spłonęło, ale uratowano stojącą obok znacznie większą halę produkcyjną z maszynami. Ogień w należącej do firmy meblarskiej hali zauważono nad ranem. W akcji uczestniczyło 40 strażaków. Nikt nie został poszkodowany. Dziś Światowy Dzień Sportu. Rozsądny ruch dobrze wpływa na kondycję, zdrowie fizyczne i psychiczne i kształtuje charakter. O ulubionych sportach mówią dzieci z katowickiej fundacji Jesteśmy dla Was. Bardziej, tak mnie kręci bardziej piłkarstwo, ale hokejarstwo też, bo parę mistrzostw świata wygrało GKS w hokeju. To jest moja pasja od dzieciństwa. Jakie sporty lubisz? Różne. Najbardziej to karata, badmintona, ping-ponga, tenisa, unihokej, piłka. Chciałbyś zostać piłkarzem? Tak. Na jakiej pozycji byś grał? Na pierwszej. Słusznie, piersi często będą pierwszymi. Zdrowe sportowe podejście. Uprawianie wielu dyscyplin można rozpocząć w każdym wieku, mówi trenerka łyżwiarstwa figurowego Tolato Kotkiewicz. Sport jest dla każdego i każdy powinien się rozwijać w takim kierunku, w jakim marzy i w jakim, powiedzmy, ma pewne predyspozycje, żeby to wszystko było w granicach zdrowia. Na początku zapraszamy na szkółkę, żebyśmy mogli ocenić poziom umiejętności. Jeśli tylko ten poziom umiejętności będzie dostateczny albo się podniesie, to zapraszamy wtedy do takiej grupy już trenującej więcej i na wyższym poziomie. Zdaniem lekarzy regularny wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy, depresji, chorób układu krążenia, otyłości czy nowotworów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie cieplej niż wczoraj. Na termometrach w całym kraju palindrom od 12 do 21 stopni. Przelotnie padać może na wschodzie i południu. Miejscami porywisty wiatr osiągający prędkość 60 km na godzinę. Autopromocja. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W antrakcie recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Wajda, Holubek potrafili słuchać, czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać, ale się złościł. W antrakcie audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś wyjątkowo kilka minut po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja.

This is Nowhere. Ten utwór otwiera 12 album studyjny amerykańskiej grupy The Black Keys. Płyta ukazała się w całości wczoraj. Nosi tytuł Ohio Players, bo właśnie ze stanu Ohio, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, pochodzi tenże duet. W tym utworze z udziałem Becka Hansena, którego mogą Państwo znać po prostu pod pseudonimem Beck. To piosenka o pewnej ucieczce nie do końca sprecyzowanej. My dziś także proponujemy Państwu pewną weekendową wyprawę, ponieważ i nam towarzyszy tęsknota za nowym początkiem. Kierunek tej drogi poznamy już niedługo, a teraz czas na nowy singiel polskiego duetu Oxford Drama. Behind all the More and more, więcej i więcej wspaniałej muzyki w tę sobotę w Trójce. Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka. Tych dwoje stoi za zespołem Oxford Drama, którego kolejna płyta jest w drodze. Jak sami napisali o utworze More and More, jest on najbardziej emblematyczny dla tego albumu. Skoro tak, to płyta zapowiada się wspaniale. Tej piosence towarzyszy klip, powiedziałabym, w takim andersonowskim stylu i kolorystyce także, nakręcony na tle postmodernistycznej, bardzo barwnej architektury hiszpańskiego Calpe nad Morzem Śródziemnym. Także od razu można się przenieść myślami do lata, do nieskończenie długich dni, do posiłków jedzonych na zewnątrz, do owadzich koncertów. Obraz takiego śródziemnomorskiego lata odnajdą Państwo także w filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em i Pedro Pascalem w rolach głównych. To jest film o łapaniu dystansu, przede wszystkim do siebie. Jego akcja rozgrywa się głównie w nadmorskiej willi, gdzie w cieniu cyprysów, figowców, drzew oliwnych rozwijają się kolejne intrygi. I w stworzeniu tego klimatu pomogły lokalizacje dalmackiego wybrzeża, o którym dziś powiemy w Trójce nieco więcej. W atmosferę towarzyszącą filmowi dobrze wprowadza jeden z wykorzystanych w nim utworów. To jest piosenka zespołu, którego chyba nie trzeba Państwu przedstawiać. Najlepsze, najciekawsze dzieje się tam, na rogu. Ja nawet poczułam lato, ale najpierw przed nami pachnąca wiosna ze swoimi niespodziewanymi deszczami. Zwłaszcza w kwietniu może być ich naprawdę sporo. We'll be right back. zaczynało się naprawdę niewinnie. Na tej płycie Beach Bunny sporo melancholii, tekstów najprostszych pod słońcem, ale i melodii, które mogą się przykleić do państwa na dłużej. O kwietniowym deszczu śpiewa Lili Trifilio. Tak jak potrafi być on gwałtowny, tak i porywająca i energetyzująca jest muzyka zespołu, który już za chwilę. Bardzo lubię wracać do ich płyty Kwiatostan, zwłaszcza do utworu Mlecz. No, już sam tytuł może się kojarzyć z nowymi kolorami, które przynosi wiosna, kiedy trawniki eksplodują żółtymi kwiatami mniszków lekarskich. Ja wiem, że alergicy wzdychają teraz głęboko. Ta eksplozja niesie się także za ich muzyką, a jazz jest tu dopiero początkiem. Przed nami zespół Błoto i album nagrywany na początku pandemii COVID-19, w czasach, w których towarzyszył nam wszystkim strach, niepewność podczas bardzo dziwnej wiosny. I myślę, że to łaknienie wolności, łaknienie niczym nieskrępowanej energii, tych międzyludzkich wibracji wypływa z tej muzyki. Ale oceńcie państwo sami. We'll be right back. Jeszcze trochę, jeszcze tylko trochę słońca i zaczną pojawiać się te kwitnące mlecze. Za nami utwór zespołu Błoto, stworzonego przez muzyków formacji Electroacoustic Beat Sessions. Zespołu będącego uosobieniem improwizacji, zespołu zasadzającego się chyba też na zwykłej frajdzie ze wspólnego grania. To jest audycja Swoją Drogą, 28,5 minuty po godzinie 10 i czas na kartkę z muzycznego kalendarza. 6 kwietnia 1992 roku, dokładnie 32 lata temu, ukazał się debiutancki solowy album Annie Lennox, artystki obdarzonej niesamowitym głosem, znanej z twórczości w grupie Eurythmics, od początku lat 90. wydającej jednak solowo. W utworze, który przed nami dość wyraźnie, myślę, pobrzmiewa echo twórczości Eurythmics, choć jak śpiewa Annie Lennox, mały ptak wypadł z gniazda i musi teraz przetestować swoje skrzydła. Myślę, że ten elektropopowy singiel doskonale znosi próbę czasu. Little Bird znalazł się pod numerem 7 na albumie Diva. 32-letni utwór Annie Lennox w rocznicę jej solowego debiutu w programie trzecim Polskiego Radia. Na pewno są wśród Państwa tacy, którzy na póki co nieśmiałe myśli o lecie już czują kiełkującą ekscytację związaną z wakacyjnymi festiwalami muzycznymi. W tym roku zapowiadają się one naprawdę bardzo dobrze. W Katowicach będziemy mogli usłyszeć m.in. Future Islands, których ostatnia płyta ze znakomitą swoją drogą okładką to album o rozstaniach, o ludziach, których już nie ma obok nas, choć otwierają piosenka o wielkim przywiązaniu, o miłości takiej, że góry przenosi, dla której nie liczą się tysiące kilometrów dzielące kochanków. Jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Future Islands wystąpił w sierpniu w Katowicach z najnowszym materiałem. Dzień później na tej samej scenie pojawi się Grace Jones, ikona mody, ikona muzyki, niezwykle inspirująca postać, ale dziś w Trójce w audycji swoją drogą kierujemy nasze myśli w stronę Chorwacji, o której będziemy rozmawiać po godzinie 11. Poznajmy więc współczesne brzmienia z tego kraju. Fran Vasilić to 24-letni muzyk, który w jednym z popularnych serwisów streamingowych jest najchętniej odtwarzanym chorwackim artystą. Jego przygoda z muzyką zaczęła się od lockdownu. Zamknął się wtedy w pokoju z laptopem i zaczął tworzyć. In history, and when there's no meaning to legacy, I'll still play these songs just for me, for me. You play the strokes again. Again, rooms burn beyond saving. No saving. Burn bridges might as well. Cause in 5 years I'll be dead. Tak brzmi muzyka młodego Chorwata z pięknym wąsem. Ciekawa jestem, jaki ma widok ze swojego pokoju. Fran Vasilić w tym utworze trochę oskarża, a trochę prosi o opuszczenie grupy The Strokes i my te muzyczne życzenia z wielką przyjemnością spełniamy. Yeah. Cały kwadrans do godziny 11. To jest, mam nadzieję, leniwa sobota z trójką. Bardzo lubimy niespodzianki, lubimy zaskoczenia, ale chyba jeszcze bardziej lubimy to, co już po prostu znamy. Co powiedzą Państwo na cover? Od razu ostrzegam, że oryginałowi będzie bardzo trudno dorównać, zwłaszcza skoro to tak doskonały, niestarzejący się przebój, napisany błyskawicznie, bo w ciągu jednej hotelowej nocy, grany i przetwarzany jednak niezmiennie od 40 lat. Zmierzyła się z nim również Lucy Dacus, współtwórczyni grupy Boy Genius. You can't start a fire without a spark. Nie rozniecisz ognia bez iskry. Czy ten wers kojarzy się Państwu z jakimś utworem? I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Yeah, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This guns were higher, even if we're just dancing in the dark. Dancing in the Dark. To oczywiście jedna z wielu wersji utworu Bruce'a Springsteena. Był maj 1984 roku, kiedy ten utwór w oryginale zaczął podbijać serca kolejnych słuchaczek i słuchaczy. Potrzebne są nam te iskry rozniecające ogień, bardzo są potrzebne. Na szczęście muzyka sama w sobie może też takie poruszenia wywoływać. Dla mnie niezmiennie zespołem, który kojarzy mi się z czymś dobrym, z drogą, z ruchem, z ciepłym powietrzem na twarzy, jest grupa Beirut, która no, niemalże zawsze pojawia się w moich słuchawkach w podróży, zapowiadając, że nadchodzi czas beztroski. Urodzony w Santa Fe w Meksyku, Zach Condon wyruszył w podróż po Europie, by poznawać jej tradycyjną muzykę, a najbliższe jego sercu okazały się Bałkany. I to, co usłyszało jego czułe ucho, dało później początek jego własnej twórczości w ramach zespołu Beirut, który za nami. Podróże między innymi po chorwackich drogach wpłynęły na obierane przez niego później kierunki muzyczne. Dla mnie to jest właśnie muzyka drogi, muzyka pełna przestrzeni, dźwięków, które niosą się na dalekie kilometry. O Chorwacji będziemy rozmawiać w Trójce po godzinie 11, a przed nami zespół Kols z piosenką, która, nie mogę w to uwierzyć, ale ma już 10 lat. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Xiaomi Fan Festival trwa. Świętuj z nami 14 urodziny Xiaomi w Polsce. Sprawdzaj urodzinowe okazje na wybrane produkty. Tylko do 18 kwietnia. Smartfon Redmi Note 12 Pro Plus 5G w kolorze czarnym. Pamięć 256 giga. Aparat 200 megapikseli. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1529. Teraz za 1499 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie.